Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра, а зараз маратон беларускай Атлантыды. Сёння перадача «Літва» з удзелам этнакультуролага Алексея Дзерманта. Літва – этнонім і палітонім, які ўжываўся ў гістарычных крыніцах у розных сэнсах. Пачаткова гэтае найменне адносілася да балцкага племя, а з утварэннем вялікага княства літоўскага яно пашырылася на ўсю тэрыторыю дзяржавы, куды ўваходзіла ўся цяперашняя Беларусь. Літва не толькі этнічны і гістарычны назоў, але таксама міфалагічны, бо ўжо з першых яго згадак мы можам казаць пра пэўны комплекс прыкметаў, які ўтвараюць літоўскі міф, істотны і для беларускай ідэнтычнасці. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Алексей, калі ўпершыню ды ў звязку з якімі варункамі згадваецца найменне Літва? Першыню Літва, Літуэ, згадваецца пад 1009 годам у хроніцы «Кведленбургскія аналы» у сувязі з забойствам на мяжы Прусіі, Русі і Літвы місіянера Бруна. Гэтыя акалічнасці мне здаюцца невыпадковымі, бо і ў пазнейшыя часы вобраз Літвы шмат у чым вызначаўся яе прыхільнасцю да паганства, альбо некім адмысловым становішчам у межах хрысціянскага свету. Таксама варта заўважыць, што ў гэтым годзе мы будзем адзначаць тысячагоддзе першай пісьмовай згадкі Літвы. Патлумачце, калі ласка, што вы маеце на ўвазе, калі гаворыце слова «Літва» як паганскі вобраз? Гэты вобраз з'яўляецца ў выніку проціставлення Літвы краінам, дзе ўжо запанавала і было прынятае хрысціянства. Напрыклад, у рускіх летапісах вядомыя наступныя эпітэты. Літва беззаконная, у сэнсе не пільнуецца хрысціянскага закону. Літва безбожная, Літва паганая, Літва нехрышчоная. Цікава, што такі стэрэатып замацаваўся і ў этнастэрэатыпных уяўленняў суседзяў. Расійцаў, украінцаў, пра беларусаў-літвінаў 19 стагоддзя. Ну, напрыклад, з Литвина небуде хрысціянина, вялікі чараўнік сказана Літвін, а тэалагічны дыалог з беларусам паводле украінскага фальклору выглядаў гэтак. Литвинку Божы, ты сам Божы? Тю Литвинку, ты ж чортів? Ага, хай чортів, аби не твой. Вобразна, цікава, сказав би нават забавна. Але наколькі гэты вобраз адпавядаў гістарычным і палітычным рэаліям? Гэты вобраз, альбо міф пра паганскую Літву, склаўся зусім не беспадстаўна, бо літоўскія валадары не надта спішаліся афіцыйна прымаць хрост. І нават надварот спрабавалі унікнуць рэлігійнай канфрантацыі і захаваць месца язычніцкай рэлігіі на роўні з хрысціянскімі канфесіямі. Згадаем тут красамоўныя словы вялікага князя Гедыміна. Хрысціяне шануюць Бога па-свойму, русіны па-свойму, палякі па-свойму, а мы шануем Бога па нашаму звычаю. Нядаўнія навуковыя даследаванні выявілі, што можна нават сцвярджаць пра існаванне такой з'явы ў Літве 13-14 стагоддзяў, як паганская дзяржаўная рэлігія. А прыкладам вядомы гісторык Роуэл назваў тагачасную Літву апошняй паганскай імперыяй. Але ў 1387 годзе Літва прымае нарэшце хрост паводле лацінскага абраду. Так, у варунках наймацнейшага духовнага, палітычнага, а ў разе з каталіцтвам яшчэ і адкрыта вайсковага ціску, пытанне пра існаванне Літвы станавілася рубам, не на жыццё, на смерць. Этнічная і дзяржаўная экзістэнцыя тады беспасярэдне залежала ад самого факту прыняцця хросту, як сімвалічнага чыну далучанасці да еўрапейскай цывілізацыі, на той час ужо цалкам хрысціянскай, а не да варожага барбарскага свету. А як гэта ўсё можна ацаніць у рэшце рэшт? Маючы на ўвазе такі чыннік палітыкі нашых валадароў, якія рабілі свядомыя захады на хрысціянізацыю краю, варта адмовіцца ад адназначных ацэнаў. Мабыць, хутчэй было так, што літоўскія князі, прымаючы хрост, ахвяроўваючы сваімі верою, звычаямі, перакананнямі, набывалі своеасаблівую індульгенцыю для свайго народу і дзяржавы, і праз немінучы кампраміс стваралі досыць спрыяльныя ўмовы для захавання архаічных пластоў культуры. Як адзначае вядомы знаўца балцкага литовской давнины Владимир Топоров, одна важная рыса не может быть выпущенная из-под уваги. Широкий геополитичный кругогляд наибольш выбитных керовников Литвы. Деяния, которые нередко сдавались совсем противоположными, але которые имели в реште одну глубинную мету, чинились не про собоякость или криводушництво, а с уликом всей ситуации навокал, зважаючи на Ливонию, Пруссию, Польщу и Русь. И кроки на сустрач христианству робили не тогда, когда выбору уже не было, и треба было приймать продиктованные умовы, але крыху ранее за этот момент, когда ситуация становилась цалком задетерминованной и уже незворотной. Ці можем мы сегодня знайсти сведчанне, что литовский мит живе и у позднейшие часы? И он саправды живе. У 16-м стагодзе Михалон Литвин, автор трактату про звычай татаров, литвинов и московцев, был горды с того, что на Литве, як и колись у Риме, ушановуются святые пенаты, моры, ляры, лемуры, горы, пячоры и святые гаи. И он нават ностальгуе по староветных звычаях и каже, что под хвалею хросту сгаснул угниз, то бок огонь. Такая проковетность Литвы и яе традиции, поводле ведомого литературознавца Томаса Венславы, выразно формулюется и у поэтичной картине свету Адама Мицкевича, где земли колишнего Великого князства Литовского служили своеособливым хронотопом, символичной просторой лесов и озеру, просякнутыми духовными плынями, и якие беспосередне межевали с иншим светом. Это был свет самоты и чаровности, таемничести и жуды, меланхолии и тревоги. И поэт уявлялся у роли медиума, проз его промовлял дух, який ранее выявлялся в незразумелых словах паганских племенов. Вы подкресливаете, что гэты мит развивался перманентно тягом усёй истории белорусских, литовийских народов. А в конце 19-го, початку 20-го стагодзе, якую ролю гэты мит адыгрываў? У гэты час зварот менавіта да першавытокаў литовскасти, яе этнічнай традыцыі, абумовіў трывалае апірышча і аснову, на якім развілася ўжо уласна литовская нацыянальная адраджэнне. Але гэта той самы час, калі развівалася беларускае адраджэнне, калі нараджалася беларуская ідэнтычнасць. І якое дачыненне мае да гэтага міта уласна беларуская ідэнтычнасць? Фактычна, нягледзячы на знікненне ВКЛ з палітычнай мапы, да пачатку 20-го стагоддзя сённяшняя Літва і Беларусь былі часткамі аднаго этнакультурнага і геапалітычнага абшару. Нашы народы з аднаго боку складалі адну сацыякультурную прастору, а з другога мелі блізкую ідэнтычнасць. Узгадаем хаця б словы Францішка Багушевіча, які апазнаваў беларускасць зноў жа ў межах даўняй Літвы, а ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца Беларусь. Асновай гэтай ідэнтычнасці была не толькі гістарычная дзяржаўная традыцыя, але і традыцыя этнічная, якая сягае вытокамі ў дахрысціянскія часы, бо менавіта ў ёй мы можам знайсці шмат агульнага паміж літоўцамі і беларусамі. Агульнае таксама і тое, што нягледзячы на хрысціянізацыю і падзел даўняй Літвы на каталіцкую і праваслаўную часткі, беларуска-літоўскі край дагэтуль застаецца запаведнікаў спрадвечных вераняў і традыцый, то бок захоўвае тое, з чаго паўставаў літоўскі міф. Суседнія народы мусяць жыць у згодзе і паразуменні. Вы і шмат хто з інтэлектуалаў у сучаснай Беларусі адстойваеце неабходнасць, жывучасць гэтага міту. Ці няма тут падставаў для спрэчак з сучаснымі літоўцамі за спадчыну гістарычнай Літвы? Сапраўды, сэнс і змест наймення ў Літва, літвіны, літоўцы ў розныя часы не быў аднолькавы. І тут ёсць дзве стратэгіі. Усяляк спрабаваць гэтыя сэнсы адасобіць, нават проціставіць адно аднаму, альбо наадварот, знайсці агульную аснову, некі супольны грунт, з якога выраслі ўсе адмены літоўшчыны. Менавіта другую інтэгральную візію дэманстраваў у сваім часе адзін з ідэолагаў краёвага руху, што аб'ядноўваў нашчадкаў шляхецкай палітычнай нацыі ВКЛ, Баляслав Ялавецкі, які казаў: «Жыхар Палангі, Коўна, Велькаміра, Свянцян, альбо Вільні, Горадній, Наваградка і нават Менска ёсць літвінам, незалежна ад таго, ці гутарыць па-літоўску, па-польску або па-беларуску. Увесь уклад ягонага жыцця, звычаяў, сам сэнс ягонага існавання нагэтулькі паўсюдна аднолькавы, што, апрача мовы, цяжка заўважыць якую-кольвік іншую розніцу. А гэта пацвярджае, што на ўсім абшары Літвы жыве адна нацыя, спаяная цягам стагоддзяў супольнай крывёй літоўцаў, палякаў і беларусаў». Напэўна ж, сучасныя беларусы і сучасныя літоўцы укладаюць у металягему Літва розны сэнс. Які змест у беларусаў гэтага міту? Які змест у літоўцу? Для сучасных літоўцаў даўняя Літва – гэта натуральны пачатак і аснова нацыянальнай ідэнтычнасці, з якой бальшыня літоўцаў сябе атайсамляе і уважае за беспасярэдніх пераемнікаў. Але беларусы збольшага сёння пачуваюцца адчужанымі ад даўняй Літвы. Але цікавасць да яе спадчыны ўсё адно заўважная. возьмем хотя б рух, які ўжо прыкметны на беларускім інтэлектуальным фоне, мае на ўвазе рух літвінаў. Гэта беларусы, якім ужо недастаткова толькі беларушчыны. І мне здаецца, што гэта ёсць праява нейкага пакрыёмага субстрату, той асновы, якая паходзіць з даўняй Літвы. Наколькі істотна для беларускай культуры і пашырэння беларускай ідэнтычнасці існаванне міту пра Літву? Літва істотная тым, што яна стварае адну з перспектываў беларускасці. Гэта тое, што абумоўлівае адрознасць беларускай гісторыі, традыцыі ад тых жа расійцаў, палякаў, украінцаў. Літоўшчына ў розных яе праявах, як этнічнасць, гістарычны чыннік, то бок ВКЛ, мне уяўляецца адным з неабходных складнікаў беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. І, дарэчы, спрабуючы асэнсаваць гэта на некім новым узроўні, у пачатку гэтага году Цэнтр этнакасмалогіі Крыўя выпусціў спецыяльны нумар альманаха «Друіс», прысвечаны Літве, дзе мы спрабуем выявіць і даследаваць тое, што лучыць беларусаў і літоўцаў. Тым не меней, зацятыя спрэчкі наконт ролі кожнага з нашых народаў у супольнай гісторыі пакуль што не высвятлялі ісціну, а, як мне падаецца, распальвалі варажнечу. Менавіта таму мы першым і адмаўляемся ад нікчэмных закідаў у літоўскі бок і пачынаем замест гэтага прыязны дыялог, імкнемся да паразумення, пры гэтым спрабуючы па-іншаму ўсвядоміць сябе, сваю краіну ды нацыю. І, дарэчы, бачым сустрэчнае імкненне з боку літоўскіх сяброў і калегаў. Найлепшае выйсце, як нам здаецца, не намагацца марна дзяліць тое, чаго нібыта нехта несправядліва пазбавіў, але адкрыць сапраўднага літвіна ў сабе, у сэнсе этнічным, нацыянальным і грамадзянскім. А можа быць, варта ўвогуле адасобіцца ад міту пра Літву, ад літоўшчыны і зусім не зважаць на яе? Ёсць і такая магчымасць. Прынамсі, такі погляд на гісторыю досыць пашыраны ў нас сярод тых, хто трымаецца русафільскіх пазіцый, дзе Літва паўстае як нешта чужое, зусім не звязанае з сучаснай беларускай ідэнтычнасцю. Але ж насамрэч, беларуская гісторыя і традыцыя нібы тое карэнне пераплятаецца з літоўскай, і іх немагчыма падзяліць, не пашкодзіўшы ж уладзе першапачатку. Калі казаць метафарычна, то з літоўскага дуба ападае лісце і жалуды, з іх узрастае беларускае дрэва, камель якога ўжо іншы. Ён жа па-свойму прадзіраецца ў неба, але ўсё адно растуць і ўзнаўляюцца дубы, ствараючы разам святы гай. Дык хай жа наша Літва і будзе гэткай супольнай святыняй. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Тутэйшыя, Крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ. Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды. Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага. Тэма заўтрашняй перадачы ў маратоне беларускай Атлантыды – славяне. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл перадалі ў Генеральную пракуратуру Беларусі зварот па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшыванне вынікаў апошніх